Ca și tu, măicușoară, măi, fetița mame. Și e tare bolnăvioară, puișorul mame. Mama știe cu duci bine, măi, Irina mame. Dar vreau să știu de la tine, pui. Puișorul mame, c-aștept măcar la o lună, măi, fetița mame. De la tine o vorbă bună, puișorul mame. Este o vorbă, tu o știi, măi, am șase, măi, fetița mame. De tot sufletul mă arde, puișorul mame. Vino ca să-ți povestesc, măi, Irina mame, că poate mă prăpădesc, puișorul mame. Să-ți spun din copilărie, măi, fetița mame, că mi-o fi fost greu și mie, puișorul mame. Pe lume când ai venit, măi, Irina mame, era ceață, era frig, puișorul mame, casa plină de nevoi, măi, fetița mame, că era după război, puișorul mame. Și acum în încheiere, măi, lipsită de putere, puișorul mame, că te-ai dus spre cer cu stele, măi, fetița mame, și mi-ai rămas printre ele, puișorul mame. Eu aștept noapte și zi, măi, fetița mame. Numai mamă să nu fii, puișorul mame.